hii ni salamu na ufahamu. Kama unauza mapenzi sio kwa binambu, una haja kusubiri, hii ni hukumu. Hakuna kitu utapata utangoje kaskari wa zambu. Dume suruali au dume kaptura, shauri za koli mradi sipati hasara. Usiona utani misiongi hata kwa ishara, utaniambia nini mpaka unigeuze fala. Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi, sentana angugusi hata ukiongea kidosi. Yabaki mapenzi tu sileteno jambazi, hata upige sarakasi utachonga viazi. Bahili kama nini ndo mnavyosema, na ukiniomba kesho hunisiki tena. Kwani unauza nini dada, unitaki mema? Wani dume suruali kambali na mbi, mbali na mbi. Kama dume suruali kambali na mbi, wadani na mbi. I want that Gucci, Fendi, spend it on a girl like me. My name's be my name, my name. Spend it on a girl like me, yeah. Nihonge na nunwa nini, kwa nini yani? Kuna kipi nsichokijua, ina TV ndani? Siulize nitakupa nini dada, piga moyo konde. Viuno vingi kama mwari wa kimakonde. Sipende hela kama mfuko, haufanya unapofanya upate zako. Vishawishi vingi binti, sema na moyo wako, na ujifunze pesa zinauza utu wako. Tajiri mtata kama sala, zipo hela sitoi, sobe hili mini bala. Unapenda hela zangu na mina zipenda pia, kila mtu baki na zake. Bye baby tutongea. Mwanaume wa hivyo wa nini sasa? Ndio mnavosema, na ukiniomba kesho hunisiki tena. Kwani unauza nini dada, unitaki mema? Flani gali, yeah, ni honge gari, my city city mate, wanna see you today, uni peleke pare, yeah, aje aje aje, njoni kupete pete, yeah. Soko enze Magufuli, zali nikuwa longi squeeze, kuna la mentali, nikikuanga na ukaniacha ntakujia usingizini, nekushe shari matatizo yote ya nini, hakuna kipya chini ya jua. Hata nsoyefanya nshayasikia, ningekuwa mungaji ningeshafulia wangu. Mademu wangu wa zamani watu wangekuwa madui zangu. Mwanaume hovyo wewe, ndo mnavyosema, na ukiniomba kesho hunisiki tena. Kwani unauza nini dada, unitaki mema? Baki na mzako wani dume suruali kambali na mbi.